ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने से श्री राधा और गोपियों का दुख से रोदन, गोपियों द्वारा उनकी सेवा और श्री कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर परम धाम गमन तक की लीलाओं का संक्षिप्त परिचय। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मैंने छोटे बड़े सभी लोगों के दर भंग की कहानी कही और तुमने सुनी। इसमें संदेह नहीं कि उन सब का अभिमान भंग किया ही गया था। अब उठो और वृंदावन में चलो। सुंदरी, अब मैं विरह से पीड़ित हुई गोपिकाओं को शीघ्र देखना चाहता हूं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्याम सुंदर की ये बात सुनकर माननीय राशिकेश्वरी राधा ने उनसे कहा, प्राणेश्वर, मैं चलने में असमर्थ हो गई हूं, अतः तुम ही मुझे ले चलो। राधा की ये बात सुन मधुसूदन हंसकर बोले, आप मुझ पर ही सवार हो जाओ। ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो गए। राधा मन की गति से चलने वाली थी, वे क्षण भर वहां रोती रही, फिर इधर उधर श्याम सुंदर को ढूंढती हुई वृंदावन में जा पहुंची। शोक से कातर हुई राधा ने रोते रोते चंदन वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने शोकाकुल गोपियों को देखा, जो भय से विहल थी। उनके मुंह लाल हो गए थे, आंखें इधर उधर घूरती थी। वे संपूर्ण वन में भ्रमण करती और हा नाथ पुकारती हुई बिना खाए पिए रह रही थी। उनके मन में बड़ा रोष था। प्रेम विच्छेद से कातर राधिका ने उन शब्द को देखकर उनसे मले वन में भ्रमण आदि का अपना सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वे उन सब के साथ रोदन करने लगी। विरह से आतर हो हा नाथ का उच्चारण करके बारंबार विलाप करती हुई सब गोपियां कुपित होकर अपने शीर का त्याग कर देने को उद्यत हो गई। इसी समय वहां चंदन वन में पधार कर श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों को दर्शन दिए। प्राणेश्वर को आया देख गोपांगनाओं सहित राधा आनंद से मुस्कुराई और पुलकित श्रीत हो उनकी ओर दौड़ी। पास जाकर वे सब गोपांगनाएं प्रेम से विहल होकर रोने लगी। फिर उन सब ने श्री कृष्ण से विरह जनित अपने सारे दुख को निवेदन किया। दिन रात स्नान और खाना पीना छोड़कर वन वन में निरंतर भटकते रहना तथा अंत में शीर को त्याग देने का विचार करना आदि ये सब बातें बताकर उन सब ने क्षण भर उन्हें बहुत फटकारा। फिर वे एक क्षण तक प्रसन्नता से उनके गुण गाती रही। इसके बाद कुछ देर उन्हें आभूषण पहनाती तथा चंदन लगाती रही। कोई कोई गोपियां बोली, अरे सखी, देखो श्याम सुंदर हमारे प्राणों के चोर हैं, इनकी निरंतर रखवाली करो, ये कहीं जाने ना पावें। ये सुनकर दूसरी बोल उठी, नहीं सखी, अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। कोई कहने लगी, अरे सखियों, इन्हें शीघ्र ही चारों ओर से घेर कर बीच में कर लो। दूसरी बोली, नहीं नहीं सखी, इन्हें प्रेम पास से बांधकर हृदय मंदिर में कैद कर लो। कोई बोली, ये पुरुष हैं, इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। अन्य बोल उठी, इन चित चोर की यतन पूर्वक देखभाल करो। कोई कोई कुपित होकर कहने लगी, ये निष्ठुर हैं, नर घाती हैं। कोई बोली, अब फिर इनसे बात मत करो। तंत्र जो जो रमणीय और निर्जन वन थे उन सब में गोपियां श्री कृष्ण के साथ कौतूहल पूर्वक घूमती रही। इस तरह उन परमेश्वर को बीच में करके वे सब गोपियां दूसरे वन में गई, जहां सुरम्य रासमंडल विद्यमान था। रासमंडल में जाकर रसिक शेखर श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे रात के समय आकाश में तारागणों के साथ चंद्रमा शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे गोपियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। जनार्दन ने अपनी अनेक मूर्तियां प्रकट करके गोपियों के साथ पुनः रास क्रीड़ा की। नारद जी ने पूछा, भक्तजनों के प्रीतम नारायण, विद्वान पुरुष पहले राधा शब्द का उच्चारण करके पीछे कृष्ण का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है, ये मुझ भक्त को बताइए। तो श्री नारायण बोले, नारद इसके तीन कारण हैं, बताता हूँ सुनो। प्रकृति जगत की माता है और पुरुष जगत के पिता। त्रिभुवन जननी प्रकृति का गौरव पितृ स्वरूप पुरुष की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। श्रुति में राधा कृष्ण, गौरी शंकर इत्यादि शब्द ही सुना गया है। कृष्ण, राधा, शंकर, गौरी इत्यादि का प्रयोग कभी लोक में भी नहीं सुना गया है। हे रोहिणी चंद्र, प्रसन्न होइए और इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। संज्ञा सहित सूर्यदेव, मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। इत्यादि मंत्र सामवेद की 4वीं शाखा में देखे गए हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, राज शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो अवश्य भक्त के पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं। जो पहले पुरुषवाची शब्द का उच्चारण करके पीछे प्रकृति का उच्चारण करता है, वे वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण मात्र हत्या के पाप का भागी होता है। तीनों लोकों में पुण्यदायक कर्म क्षेत्र होने के कारण भारतवर्ष धन्य है। उसमें भी श्री राधिका चिरनारविंदों की रेणु से पवित्र हुआ वृंदावन अतिशय धन्य है। राधा के चंदन कमलों की पवित्र धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। नारद जी ने पूछा, पौर्णमासी बीत जाने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया? उस समय उनकी कौन सी रहस्य लीला हुई, ये बताने की कृपा करें। तो श्री नारायण ने कहा, रास मंडल में रास लीला संपन्न करके स्वयं राशेश्वर श्याम सुंदर राशेश्वरी राधा के साथ जमुना तट पर गए। वहाँ स्नान एवं निर्मल जल का पान करके उन्होंने कालिंदी के स्वच्छ शरीर में गोपांगनाओं के साथ जल क्रीड़ा की। अंतर भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ भांडीर वन में चले गए। इधर प्रेम विहला गोपियाँ अपने अपने घरों को लौट गई। उस समय श्याम सुंदर श्री राधा के साथ मालती कानन, वासंती कानन, चंदन कानन तथा चंपक कानन आदि मनोहर वनों में क्रीड़ा करते रहे। फिर पद्म वन में रात को शयन किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा प्रिया जी फूलों की शैया पर सो रही हैं। शरतकालीन चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाले उनके सुंदर मुख पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। सिंदूर लुप्त हो गया है, कज्जल मिट गया है, अधरों की लाली भी लुप्त प्रायः हो गई है और कपोलों की पत्र रचना मिट गई है। उनकी वेणी खुल गई है, नेत्र कमल बंद हैं और रत्नों के बने हुए 2 बहुमूल्य कुंडलों से उनके मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही है। दंत पंक्ति से शोभित मुख मानो गज मुक्ता से अलंकृत एवं उद्दीप्त है। प्रिया जी को इस अवस्था में देख भक्त वत्सल माधव ने अग्नि शुद्ध महीन वत्स से उनके मुख को बड़े प्रेम और भक्ति भाव से पोछा। फिर केशों को स्वार कर उनकी चोटी बांध दी। उस चोटी में माधवी और मालती के फूलों की माला लगा दी, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। वह चोटी रत्न युक्त रेशमी डोरी से बंधी थी। उसकी आकृति सुंदर, वक्र, मनोहर और अत्यंत गोल थी। कुंद के फूलों से ही उसका श्रृंगार किया गया था। वेणी बांधने के पश्चात श्याम सुंदर ने प्रिया जी के भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया, उसके नीचे उज्जवल चंदन का श्रृंगार किया, फिर कस्तूरी की बेंदी से उनके लाट की शोभा बढ़ाई। तत्पश्चात दोनों कपोलों पर चित्र विचित्र पत्र रचना की, नेत्र कमलों में भक्ति भाव से काजल लगाया, जिससे उनके सौंदर्य खिल उठा। फिर बड़े अनुराग से राधा के अधरों में लाली लगाई, कान में 2 अत्यंत निर्मल आभूषण पहनाए, गले में बहुमूल्य रत्नों का हार पहनाया। वह हार मणियों की लड़ियों से प्रकाशित हो रहा था। तंत्र बहुमूल्य दिव्य अग्नि शुद्ध तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो कस्तूरी और कुमकुम से अभिषिक्त था। दोनों चरणों में रत्न निर्मित मंजीर पहनाए और पैरों की उंगलियां एवं नखों में भक्ति भाव से महावर लगाया, जो तीनों लोकों के सत्पुरुषों द्वारा सेव्य है। उन श्याम सुंदर ने अपनी सेव्य रूपा प्राण वल्लभा की सेवा की, तंतर सेवकोचित भक्ति से शेष चवट ढुलाया। ये कैसी अद्भुत बात है। इसके बाद समस्त भावों के जानकारों में श्रेष्ठ बोध कला के ज्ञाता एवं विलास शास्त्र के मर्मज्ञ श्री हरि ने अपनी प्राण वल्लभा को जगाया और अपने वक्ष स्थल में उनके लिए स्थान दिया। इस प्रकार श्री राधा को जगाकर श्री कृष्ण ने उन्हें भांति भांति के पुष्पमाला आभूषण तथा कोस्त मणि आदि के द्वारा सज्जित किया। रत्न पात्र में भोजन और जल प्रस्तुत किया। इसी समय चरण चिन्हों को पहचानते ही श्री राधा की सुप्रतिष्ठित सहचरी सुशीला आदि 36 गोपियां अन्यन बहुसंख्यक गोपांगनाओं के साथ वहां आ पहुंची। किन्हीं के हाथ में चंदन था, किन्हीं के हाथ में कस्तूरी थी, कोई चवर लिए हुई थी, कोई माला लिए हुई थी, कोई सिंदूर, कोई कंघी, कोई महावर और कोई वस्त्र लिए हुई थी, कोई अपने हाथ में दर्पण, कोई पुष्प पात्र, कोई क्रीड़ा कमल, कोई फूलों के गजरे, कोई मधुपात्र, कोई आभूषण, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई स्वरयंत्र और कोई वीणा लिए आई थी। जो 36 राग रागनियां गोपी का रूप धारण करके गोलोक से राधा के साथ भारतवर्ष में आई थी, वे सब वहां उपस्थित हुई। कई गोपियां वहां आकर नाचने और गाने लगी तथा कोई श्वेत चवट ढुलाकर राधा की सेवा करने लगी। कुछ गोपियां प्रसन्नता पूर्वक देवी राधा के पैर दबाने लगी। एक ने उन्हें चबाने के लिए पान का बीड़ा दिया। इस प्रकार पवित्र वृंदावन में श्री राधा के विराजमान भगवान श्याम सुंदर कुतूहल पूर्वक गोपियों के साथ वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार मैंने श्री हरि के राज क्रीड़ा का वर्णन किया। वे भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा में रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा निर्गुण स्वतंत्र प्रकृति से भी परे सर्वसमर्थ और ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि के भी परमेश्वर हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म का रहस्य, मन को प्रिय लगने वाली उनकी बाल लीला तथा किशोर लीला का भी वर्णन किया गया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद कौन सी रहस्य लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार नंद भवन से मथुरा को गए? श्री हरि के वियोग से पीड़ित हुए नंद ने कैसे अपने प्राण धारण किए? जिनका चित्त सदा श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहता था वे गोपनांग हैं, और यशोदा जी भी कैसे जीवन धारण कर सकी जो आंखों की पलक गिरने तक का भी वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती थी? वे ही देवी श्री राधा अपने प्राणेश्वर के बिना किस तरह प्राणों को रख सकी? जो जो गोप शयन भोजन तथा अन्यायन सुखों के उपभोग काल में सदा श्री कृष्ण के साथ रहे, वे अपने वैसे प्रेमी बांधव को व्रज में रहते हुए कैसे भूल सके? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन कौन सी लीलाएं की? परम धाम गमन पर्यंत उन्होंने जो कुछ किया हो उसे आप बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, महामुनि, कंस ने धनुष यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस राजा का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। राजा कंस ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भगवत भक्त अक्रूर को उनके पास भेजा था। अक्रूर जी राजा कंस की आज्ञा पाकर नंद भवन में गए और श्री कृष्ण को उनके साथियों सहित साथ ले मथुरा में लौट आए। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजा कंस को मार डाला। एक धोबी को, चानोड़ और मुष्टिक नामक मल्ल को तथा कुल्यापीड नामक हाथी को वे पहले ही काल के गाल में भेज चुके थे। कंस वध के अनंतर बांधव श्री कृष्ण ने माता पिता तथा भाई बंधुओं का उद्धार किया। श्री हरि ने कृपा पूर्वक एक माली को भी मोक्ष प्रदान किया। फिर गोपियों पर दया आने से उद्धव को व्रज में भेजकर उन्हीं के द्वारा उन्हें समझाया, बुझाया और धीरज बधाया। तंत्र उपनयन संस्कार के पश्चात भगवान अवंती नगर उज्जैन में गए और वहाँ गुरु संदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की। इसके बाद जरासंध को जीतकर यवन राज का वध किया और विधिपूर्वक उग्रसेन को राजा के पद पर बिठाया। समुद्र के निकट जा वहां द्वारकापुरी का निर्माण कराया और राजाओं के समूह को जीतकर वे रुक्मिणी देवी को हर लाए। फिर कालंदी, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती, जामवती, मित्रवंदा और नग्न जीती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भयानक संग्राम के द्वारा प्राग ज्योतिषपुर के नरेश नरक का वध करके उन्होंने 16,000 राजकुमारियों का उद्धार किया और उन्हें पत्नी रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। इंद्रदेव को लीलापूर्वक परास्त करके परिजात का अपहरण किया और भगवान शंकर को जीतकर बाणासुर के हाथ काट दिए तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़ाया और फिर द्वारका में आकर अपने आप को अपनी प्रत्येक रानी के महल में उपस्थित दिखाया। वासुदेव जी के यज्ञ में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आई हुई अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा के दर्शन किए। फिर वे उसके साथ पुण्य में वृंदावन में गए। भारत के उस पुण्य क्षेत्र में उन जगदीश्वर ने श्री राधा के साथ पुनः 14 वर्षों तक रासमंडल में रास किया। उन्होंने नंद भवन में पूरे 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया था। फिर मथुरा और द्वारका में उन भगवान जी के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों महाप्रकर्मी श्रीहरि ने वहाँ रहकर भूतल का भार उतारा था। मुने इस तरह में 125 वर्षों तक भूतल पर रहकर गोलोक में गए। वहाँ उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को तथा बुद्धिमान वृष भानु एवं राधा माता कलावती को सामिप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण और गोपियों के साथ राधा ने कौतूहलवश प्रत्येक युग में वेद वर्णित धर्म का सेतु बांधा। महामुनि इस प्रकार मैंने थोड़े में श्री कृष्ण का सारा रम्य चरित्र कह सुनाया। जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है। अतः तुम परम आनंद में नंद नंदन का स आनंद भजन करो। मैं शिक्षा में पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी अव्यक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शी धारण करने वाले सत्य नित्य स्वतंत्र सर्वेश्वर प्रकृति से परे निर्गुण निरी निराकार और निरंजन है। उत्तरार्ध में श्री कृष्ण की महत्ता एवं प्रभाव के वर्णन में श्री नारायण जी कहते हैं, नारद वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराराध्य होते हुए भी अत्यंत साध्य हैं, अर्थात आराधना के बल से उन्हें रिझा पाना अत्यंत कठिन है, तो भी वे भक्त पर कृपा करके स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तों के लिए तो वे अत्यंत सुलभ हैं, भक्ति उन्हीं आराधना द्वारा वश में कर सकता है। वे अपने भक्त को सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं, किंतु अभक्त के लिए उनका दर्शन पाना सर्वथा असंभव है। उनके लीला चित्रों का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। केवल उन चरित्रों का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। संसार के सब लोग श्री कृष्ण की दुरंत माया से बद्ध एवं मोहित हैं। उन्हीं के भय से ये वायु बहती रहती है। कच्छप बिना आधार के ही स्थिर रहता है और यही कच्छप उन्हीं के भय से सदा शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किए रहता है तथा शेषनाग अपने मस्तक पर अखिल विश्व का भार उठाए रहते हैं। शेषनाग के सहस्त्र सिर हैं। उनके सिर के एक देश में 7 समुद्रों 7 द्वीपों परतों और कानों से युक्त पृथ्वी विद्यमान है। 7 पाताल भूर भव स्व आदि विभिन्न 7 स्वर्ग जिनमें ब्रह्मलोक का भी शामिल है। विश्व कहे गए हैं, इस विश्व को त्रिभुवन कहते हैं, इसी को कृत्रिम जगत कहा गया है। विधाता प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण के भय से ही इन कृत्रिम जगत की सृष्टि करते हैं। इस तरह के संख्य विश्व हैं जिन्हें महाविराट अर्थात महाविष्णु अपने रोम कूपों में धारण करते हैं। वे श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उन्हीं के भय से समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते हैं। कृपा निधान विष्णु लघु विराट भी श्री कृष्ण के ही भय से संसार का पालन करते हैं। उन्हीं का भय मानकर कालाग्नि रुद्र स्वरूप काल प्रजा का संहार करता है तथा छह गुणों और ऐश्वर्य भी ऐश्वर्यों से युक्त वैरागी एवं विरक्त मृत्युंजय महादेव उन्हीं के भय से अनुराग पूर्वक उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हीं के भय से आग जलती है और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर इंद्र वर्षा करते हैं और मृत्यु समस्त प्राणियों का धावा बोलती है। उन्हीं के भय से यम एवं धर्म पापियों को दंड देते हैं। इनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोकों को धारण करती है और प्रकृति सृष्टि काल में मह तत्व आदि को जन्म देती है। बेटा, उन भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय क्या है इसे जानना बहुत कठिन है। कौन ऐसा पुरुष है जो अपने जानने का दावा कर सके? बस ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते उन्हीं भगवान की लीला का रहस्य मुझ जैसे मंद बुद्धि कैसे जान सकता है। हे नंदनंदन, वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? उन्होंने गोपियों तथा प्राण आधिका प्रिया राधा को क्यों त्याग दिया? माता यशोदा नंद को तथा अन्य मानव बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा? इस बात को उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्प का दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। सबके दर्प का नाश करके उन्होंने उन सब पर कृपा ही की है। वे ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले, वे ही सृष्टा के भी सृष्टा हैं। भगवान शंकर अपने पांच मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। चार मुखों वाले जगत विधाता ब्रह्मा जी भी उनका स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उनकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते। भगवान विश्वव्यापी साक्षात विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। महाविराट नारायण भी उन परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सके। प्रकृति उन परमात्मा के सामने कांप उठती है। सृष्टि उन परमेश्वर का स्तवन करने में जड़वत हो जाती है। नारद संपूर्ण वेद भी उसकी महिमा को नहीं जानते। ब्राह्मण, इस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया गया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इंद्र के दर्प भंग की कथा, नहुष की शची पर कुदृष्टि, शची का धर्म की बातें बताकर नहुष को समझाना और उसके ना मानने पर बृहस्पति जी की शरण में जाकर उनका स्तवन करना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर श्री नारायण ने संक्षेप से कुछ लोगों के दर्प भंग की घटनाएं सुनाई। फिर इंद्र के दर्प भंग का वृत्तांत बताते हुए बोले, श्री नारायण ने कहा, नारद, इस प्रकार सबके दर्प भंग प्रसंग कहा गया, अब इंद्र के दर्प भंजन की घटना विस्तार पूर्वक सुनो। एक समय इंद्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति को आते देखकर भी सभा में दर्पवश अपने श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन से नहीं उठे। इसे गुरु ने अपना अपमान समझा और वे अत्यंत रुष्ट होकर वहां से लौट गए। यद्यपि उनके मन में इंद्र के प्रति द्वेष भाव का उदय हुआ था, तथापि धर्मात्मा गुरु ने स्नेहवश कृपा करके उन्हें शाप नहीं दिया, परंतु शाप न मिलने पर भी इंद्र का घमंड चूर हो गया। यदि दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेम का विचार करके किसी की भारी अपराध करने पर भी शाप ना दे तो भी उसका वह अपराध अवश्य फल देता है। नारद, धर्म देही उस पापी का नाश कर देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधी को क्रोध पूर्वक शाप दे देता है, उसके उस शाप से अपराधी का अवश्य विनाश हो जाता है, परंतु उस धर्मात्मा पुरुष का धर्म भी उसी मात्रा में क्षीण हो जाता है। इंद्र ने जो गुरु का अपमान रूप अधर्म किया था, उसके कारण वे ब्रह्म हत्या के भागी हुए। ब्रह्म हत्या से डरे हुए इंद्र अपना राज्य छोड़कर एक पवित्र सरोवर को चले गए और उस सरोवर के कमल नाल में निवास करने लगे। भारतवर्ष में भगवान विष्णु का वह मनोहर पुण्यमय तीर्थ और तपस्वी जनों के तप का श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती, उसी को प्राणविता पुरुष पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इंद्र को राज्य भ्रष्ट हुआ देखकर धर्मात्मा हरि भक्त नरेश नहुष ने उनके राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। एक दिन मनोहर अंग वाली सुंदरी शची, जिनके कोई संतान नहीं थी, पति वियोग के कारण व्यथित हृदय से आकाश गंगा के तट पर जा रही थी। उस समय नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्न में अलंकारों से भूषित उस सुंदर दांत वाली परम कोमलांगी महासती शची पर नहुष की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही नहुष के मन में दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने शची के समक्ष विनय पूर्वक अपने कुत्सित वासना की पूर्ति के लिए प्रस्ताव रखा। इस पर शची ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, महाराज तुम प्रजा के भय का भंजन करने वाले हो। राजा समस्त प्रजा का पालक पिता होता है और वह सबकी भय से रक्षा करता है। इन दिनों महेंद्र राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए हैं और तुम स्वर्ग में राजा के पद पर प्रतिष्ठित हुए हो। जो राजा होता है वह निश्चय ही प्रजाजनों का पालक पिता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, देव पत्नी, पुत्रवधु, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ, शिष्य पत्नी, भृत्य पत्नी, मामी, पिता की पत्नी, माता और विमाता, भाई की पत्नी, सास, बहन, बेटी, गर्भ में धारण करने वाली जन्मदात्री तथा इष्ट देवी, ये पुरुष की 16 माताएं हैं। तुम मनुष्य हो और मैं देवता की पत्नी हूं, अतः तुम्हारी वेद सम्मत माता हुई। बेटा यदि माँ के साथ रमन करना चाहते हो तो माता अदिति के पास जाओ। वास सब पापियों के उद्धार का उपाय है, परंतु मातृगामियों के लिए कोई उपाय नहीं है। वे ब्रह्मा जी को आयु पर्यंत कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। तत्पश्चात 7 कल्पों तक कीड़े होते हैं, फिर 7 जन्म तक कोड़ी होते हैं और मलेच्छ होते हैं। उनका कदापि उद्धार नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। आंगिरस स्मृति कहती है कि वेदों में उनके लिए कोई प्राश्चित नहीं है। निश्चय ही संसारी जीवों के लिए स्वर्ग की संपत्ति का भोग ही सुख है, परंतु मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष, तपस्वी जनों के लिए तप, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणत्व, मुनियों के लिए मौन, वेदिकों के लिए वेद अभ्यास, कवियों के लिए काव्य वर्णन तथा वैष्णों के लिए भगवान विष्णु का दास्य ही परम सुख है। वे विष्णु भक्ति के रस वादन को ही परम सुख मानते हैं। वैष्णव जन तो विष्णु भक्ति को छोड़कर मुक्ति को भी लेने की इच्छा नहीं करते। राजेंद्र, तुम चक्रवर्ती राजाओं के प्रकाशमान कुल में उत्पन्न हुए हो। अनेक जन्मों के पुण्य से तुमने भारतवर्ष में जन्म पाया है। चंद्रवंशी नरेश रूपी कमलों के विकास के लिए तुम ग्रीष्मकाल की दोपहरी के तेजस्वी सूर्य की भांति प्रकट हुए हो। समस्त आश्रमों में स्वधर्म का पालन ही उत्तम यश का कारण होता है। स्वधर्महीन मूढ़ मानव नरक में गिरते हैं। तीनों संध्याओं के समय श्री हरि की पूजा ब्राह्मण का अपना धर्म है। भगवत चरणोदक का पान तथा भगवान जी के नैवेद्य का भक्षण उनके लिए अमृत से भी बढ़कर है। नरेश्वर, जो अन्न और जल भगवान जी को समर्पित नहीं किया गया वे मलमूत्र के समान है। यदि ब्राह्मण उसे खाते हैं तो वे सब के सब सुवर होते हैं। ब्राह्मण आजीवन भगवान जी के नैवेद्य का भोजन करे, परंतु एकादशी को भोजन नहीं करे, पूर्णता उपवास करे। इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा रामनवमी आदि पुण्य वासनों को भी उन्हें निश्चय ही यत्नपूर्वक उपवास करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो ब्राह्मणों का स्वधर्म बताया है वह कहा गया। नरेश्वर, पतिव्रताओं का व्रत पति सेवा है, वही उसके लिए उत्तम तप है। पर पुरुष पतिव्रताओं के लिए पुत्र तुल्य है। यदि नारियों का धर्म है, राजा लोग जैसे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे प्रजा वर्ग की स्त्रियों को भी माता के समान देखते हैं। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते और देवताओं एवं ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। दुष्टों का निवारण और सत्पुरुषों का पालन करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का यही धर्म बताया था। वाणिज्य और धर्म संग्रह, ये वैश्यों का अपना धर्म है। ब्राह्मणों को सेवा, शूद्रों का परम धर्म निश्चित किया गया है। राजन, सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पण कर देना सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी एकमात्र गेरुआ वस्त्र, दंड और मिट्टी का कमंडल धारण करते हैं, सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सदा श्री नारायण का स्मरण करते हैं, नित्य भ्रमण करते हैं, किसी के घर में नहीं टिकते और लोभवश किसी को विद्या और मंत्र का उपदेश नहीं देते। सन्यासी अपने लिए आश्रम नहीं बनाते, दूसरे किसी वासना को मन में स्थान नहीं देते, दूसरे किसी का साथ नहीं करते और आसक्ति एवं मोह से दूर रहते हैं। वह लोभ व स्वादिष्ट भोजन नहीं करते, स्त्री का मुख नहीं देखते और व्रत में अटल रहकर किसी ग्रस्त पुरुष से मन चाही भोज्य वस्तु के लिए याचना भी नहीं करते। ब्रह्मा जी ने यही सन्यासियों का धर्म बताया है। बेटा, ये तुम्हें धर्म की बात बताई है, अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। ऐसा कहकर मार्ग में मिली हुई इंद्राणी चुप हो रही और राजा नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे बोला। नहुष ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब उल्टी बात है। यथार्थ वैदिक धर्म क्या है ये मैं बताता हूं, सुनो। सुर सुंदरी, इसमें संदेह नहीं कि सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु स्वर्ग, पाताल तथा दूसरे किसी द्वीप में जो कर्म किए जाते हैं उसका फल नहीं भोगना पड़ता। पुण्य क्षेत्र भारत में शुभ अशुभ कर्म करके कर्मी मनुष्य उस कर्म के बंधन में बंध कर परलोक में उसके फल को भोगता है। हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक का पवित्र देश भारत कहा गया है। वह सब स्थानों में श्रेष्ठ और मुनियों की तपोभूमि है। वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान विष्णु की माया से वंचित होकर सदा विशेष सेवन करता है और श्री हरि की सेवा को भुला देता है। जो भारतवर्ष में महान पुण्य करता है वे पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग को जाता है। वहाँ स्वर्गीय कन्याओं को अपनाकर चिरकाल तक उनके साथ आनंद भोगता है। मनुष्य मानव शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आता है। किंतु सुंदरी, मैं अपने शीर के साथ यहाँ आया हूँ, देखो मेरा कैसा पुण्य है। अनेक जन्मों के पुण्य से मैं अभीष्ट स्वर्ग में आया हूँ। तंत्र ना जाने किस पुण्य से तुमसे मेरा साक्षात्कार हुआ है। ये कर्म का स्थान नहीं, अपने कर्मों के भोग का स्थान है। यों कहकर काम आसक्त नहुष ने फिर बहुत सी युक्तियों के द्वारा पुनः अपने उसी पापपूर्ण प्रस्ताव को दोहराया। तब शची बोली, इस विवेक शून्य कर्तव्य अकर्तव्य को ना जानने वाले मूढ़ कामातुर पुरुषों की कितनी बातें आज मुझे सुननी पड़ेंगी। काम ने जिनके चित्त को चुरा लिया है वे विवेक शून्य काम मत कामी तथा मधुमत एवं सुरामत मनुष्य अपनी मौत को भी नहीं गिनते। ओ मत वाले नरेश, आज मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लिए माता के समान, आज मेरा ऋतु का प्रथम दिन है। पहले दिन स्त्री चंडाली के समान मानी जाती है, दूसरे दिन मलिच्छा और तीसरे दिन धोबन के समान होती है, चौथे दिन वह अपने पति के लिए शुद्ध होती है, परंतु देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह उस दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाती, दूसरे के लिए वह उस दिन असत शूद्रा के समान होती है। जो पहले दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है वे ब्रह्म हत्या के चौथे अंश का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष देवकर्म और पितृकर्म में सम्मिलित होने योग्य नहीं रह जाता। वह लोगों में अधम, निंदित और अपयश का भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन स्त्री का संग करता है उसे अवश्य गोहत्या का पाप लगता है। मैं आजीवन देवता, पितर और ब्राह्मण की पूजा के लिए अपना अधिकार खो बैठता है, मनुष्यता से गिर जाता है तथा कलंकित हो जाता है। जो तीसरे दिन स्त्री का संग करता है वह मूढ़, भ्रूण हत्या का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। पहले बताए हुए लोगों की भांति वह भी पतित होकर संपूर्ण कर्मों का अन अधिकारी हो जाता है। चौथे दिन जो स्त्री संग करता है, अतः विद्वान पुरुष उस दिन भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। मोड़, मैं तेरी माता हूं, यदि तुम माता को भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है तो आज छोड़ दे। ऋतुकाल बीत जाने पर जो तेरी मर्जी हो करना। इतने पर भी नहुष नहीं माना और बोला, देव रमणी सदा ही शुद्ध होती हैं, तुम अपने घर चलो, मैं अभी आता हूं। यो कहकर राजा नहुष प्रसन्नतापूर्वक रत्न में रथ पर आरूढ़ होकर नंदनवन में शची के भवन की ओर गया। परंतु शची अपने घर में नहीं लौटी, वह सीधे गुरु बृहस्पति के घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा गुरुदेव कुशासन पर विराजमान हैं, तारा देवी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही है, वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान हैं और हाथ में जप माला लिए अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जप कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण सबसे उत्कृष्ट परम आनंदमय परमात्मा एवं ईश्वर हैं। निर्गुण, निरी, स्वतंत्र, प्रकृति से परे, स्वेच्छा में पर ब्रह्म हैं तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शीत धारण करते हैं। उनके चिंतन में लगे और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए गुरुदेव को शची ने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उससे भक्ति के समुद्र में मग्न हुई शची रोती और आंखों से आंसू बहाती थी, साथ ही वह शोक सागर में भी डूब रही थी। भयभीत शची व्यथित हृदय से अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु कृपा निधान बृहस्पति की स्तुति करने लगी। शची बोली, महाभाग, मैं भयभीत हो आपकी शरण में आई हूं। आप ईश्वर हैं और मैं शोक सागर में डूबी हुई आपकी दासी हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु असमर्थ हो या समर्थ, बलवान हो या निर्बल, वे अपने शिष्यों, पत्नी तथा पुत्रों पर सदा शासन करने में समर्थ हैं। प्रभु, आपने अपने शिष्य को उसके राज्य से दूर कर दिया। बहुत दिन हुए, अब तो उसके दोष की शांति हो गई होगी। अतः कृपा कीजिए, कृपा निधे, मैं अनाथ हूँ, मेरे लिए सब दिशाएं सुनी हो गई हैं। अमरावती पुरी भी सुनी है तथा मेरा निवास स्थान भी सब प्रकार की संपत्तियों से शून्य है। मेरी इस अवस्था पर दृष्टिपात कीजिए और मुझे संकट से बचाइए। मुझे एक डाकू अपना ग्रास बनाना चाहता है। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपने किंकर देवराज को यहाँ ले आइए, चरणों की धूल देकर उन्हें शुभ आशीर्वाद से अनुग्रहित कीजिए। समस्त गुरुओं में जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु माने गए हैं। पिता की अपेक्षा माता सोगनी अधिक पूजनीय, वंदनीय तथा वरिष्ठ है। परंतु जो विद्यादाता, मंत्रदाता, ज्ञानदाता और हरि भक्ति प्रदान वाले गुरु हैं, वे माता से भी सोगने पूजनीय, वंदनीय और सेव्य हैं। जिन्होंने अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को ज्ञान अंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। जन्मदाता, अन्नदाता, माता, पिता, अन्य गुरु जीव को घोर संसार सागर से पार करने में समर्थ नहीं है। गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु महेश्वर देव हैं, गुरु धर्म है, गुरु शेषनाग हैं और गुरु सर्वात्मा निर्गुण श्री कृष्ण हैं। गुरु संपूर्ण तीर्थ हैं, आश्रम तथा देवालय हैं। गुरु संपूर्ण देव स्वरूप तथा साक्षात श्री हरि हैं। इष्ट देव के रुष्ट हो जाने पर गुरुदेव अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरु के रुष्ट हो जाने पर इष्ट देव भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जिस पर संपूर्ण ग्रह देवता और ब्राह्मण रुष्ट हो जाते हैं उसी पर गुरुदेव रुष्ट होते हैं, क्योंकि गुरु ही देवता हैं। आत्मा, शरीर, पुत्र, धन और पत्नी भी गुरु से बढ़कर प्रिय नहीं है। धर्म, तप, सत्य और पुण्य भी गुरु से अधिक प्रिय नहीं है। गुरु से बढ़कर शासक और बंधु दूसरा कोई नहीं है। शिष्यों के लिए सदा गुरु ही शासक, राजा और देवता हैं। अन्नदाता जब तक अन्न देने में समर्थ हैं तभी तक वह शासक होता है, परंतु गुरु जन्म जन्म में शिष्यों के शासक होते हैं। मंत्र, विद्या, गुरु और देवता ये पति की भांति पूर्व जन्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्म में गुरु का संबंध होने से उसका स्थान सबसे ऊपर है। पिता रूप गुरु जिस जन्म में जन्म देते हैं उसी जन्म में वंदनीय होते हैं। माता तथा अन्य गुरुओं की भी यही स्थिति है, परंतु ज्ञानदाता गुरु प्रत्येक जन्म में वंदनीय है। ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों में वरिष्ठ, तपस्वी जनों में गृष्ठ तथा समस्त धर्मात्माओं में उत्तम धर्मिष्ठ एवं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता हैं। मुनिश्रेष्ठ, अब आप मुझ पर और इंद्र पर संतुष्ट होइए। आपके संतुष्ट होने पर ही ये ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मण, ऐसा कहकर शची फिर उच्च स्वर से रोने लगी। उसका रोना देखकर तारा देवी भी फूट फूट कर रोने लगी। तारा अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और बार बार ये कहकर रोने लगे कि आप इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। तब बृहस्पति जी संतुष्ट होकर तारा से बोले, गुरु ने कहा तारे उठो, शची का सब कुछ मंगलमय होगा। मेरे आशीर्वाद से ये अपने पति महेंद्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर बृहस्पति जी चुप हो गए। तारा पुनः उनके चरणों में घिरी और बार बार रोई। फिर तारा ने शची को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसे नाना प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं धीरज बंधाया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शची द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शांत भाव से इंद्र पत्नी शची के प्रति मधुर वाणी में बोले। बृहस्पति ने कहा, बेटी, सारा भय छोड़ दो, मेरे रहते तुम्हें भय किस बात का है। शोभने, मेरे लिए जैसे कच्छ की पत्नी पुत्र वधु रक्षणीय है उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्र का है वही शिष्य का भी है। तर्पण, पिंडदान, पालन और परितोषण, इन सभी कर्मों के लिए पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिता के मरने पर उसके लिए अग्निदाता होता है, अवश्य उसी तरह शिष्य गुरु के लिए अग्नि प्रदाता कहा गया है। ये बात कर्ण शाखा में ब्रह्मा जी ने कही है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ एवं कुटुंबीजन, ये पुरुष मात्र से नित्य पोषण पाने के योग्य हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो इनका पोषण नहीं करता उसके शीर के भस्म होने तक उसे अशोच का भागी होना पड़ता है। वह जीते जी देव यज्ञ तथा पितृ यज्ञ में कर्म करने का अधिकार ही नहीं रहता है। ऐसा महेश्वर का कथन है। जो माता, पिता और गुरु के प्रति मानव बुद्धि रखता है उसको सर्वत्र अयश प्राप्त होता है और उसे पग पग पर विघ्न का ही सामना करना पड़ता है। जो संपत्ति से मतवाला होकर अपने गुरु का अपमान करता है उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। ये सुनिश्चित बात है। अपनी सभा में मुझे देखकर इंद्र आसन से नहीं उठे थे, उसी का फल इस समय भोग रहे हैं। गुरु के अपमान का शीघ्र ही जो कटु फल प्राप्त हुआ उसे तुम अपनी आंखों देख लो। अब मैं इंद्र के शाप से, इंद्र को शाप से छुड़ाऊंगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो शासन और संरक्षण दोनों ही कर सकता हो वही गुरु कहलाता है। जो हृदय से शुद्ध है, अर्थात जिसके हृदय में कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारी का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, परंतु जिसके मन में विकल्प है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। पतिव्रते, तुम्हारा दुर्गा जी के समान प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मी जी के समान होंगे, सौभाग्य और पति विषयक प्रेम श्री राधिका के समान होगा, स्वामी के प्रति गौरव मान प्रीति तथा प्रधानता का भाव भी तुम में श्री राधा के ही सदृश होगा, रोहिणी के समान तुम में पति की अपेक्षा बुद्धि होगी, तुम भारती के समान पूजनीय और सावित्री के तुल्य सदा शुद्धा एवं उपमा रहित होगी। बृहस्पति जी के ऐसा कह ही रहे थे कि नहुष के दूत ने वहां आकर शची से नंदनवन में चलने के लिए कहा। यह सुनते ही बृहस्पति का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा, उनकी आंखें लाल हो गई। वे उस दूत से बोले, गुरु ने कहा दूत, तो जाकर नहुष से कह दे कि महाराज, यदि तुम शची का उपभोग करना चाहते हो तो एक ऐसी सवारी पर चढ़कर रात में आना जिसका आज से पहले किसी ने उपयोग ना किया हो। सब दृश्यों के कंधे पर अपनी सुंदर पालकी रखकर उत्तम वेशभूषा से सज धज कर उसी पर आरूढ़ होकर तुम्हें यहां तक यात्रा करनी चाहिए। बृहस्पति की बात सुनकर दूत ने नहुष के पास जाकर उनका संदेश कह सुनाया। सुनकर नहुष हंस पड़ा और अपने सेवक से बोला, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और सप्तऋषियों को यहां बुला लाओ, उन सब के साथ मिलकर कोई उपाय करूंगा, तुम अभी जाओ। राजा का आदेश पाकर दूत सप्तऋषियों के समीप गया और नहुष ने जो कुछ कहा था वह सब उसने उन सब से कह सुनाया। दूत की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्नता पूर्वक नहुष के पास गए। उन सब को आया देखकर राजा ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा। नहुष बोला, आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्मा जी के समान ही भक्त वत्सल हैं, निरंतर भगवान नारायण की उपासना में लगे रहते हैं, शुद्ध सत्व ही आपका स्वरूप है, आप मोर मात्सर्य से रहित हैं, दर्प और अहंकार आपको छू नहीं सके हैं, आप सब लोग सदा भगवान नारायण के समाज तवस्वी और यशस्वी हैं, गुण कृपा प्रेम और वरदान सभी दृष्टियों से निश्चय ही आप श्री हरि के तुल्य हैं। ऐसा कहकर राजा उनके चरणों में प्रणाम और स्तुति करने लगा। राजा को कातर हुआ देख वे परम हितेशी ऋषि उससे बोले। ऋषियों ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो, हम सब कुछ देने में समर्थ हैं, हमारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। इंद्रपद, मनु का पद, दीर्घायु, सातों द्वीपों का प्रभुत्व, चिरकाल तक बना रहने वाला अतिशय सुख, संपूर्ण सिद्धियां, परम दुर्लभ समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्या से भी नहीं मिल सकती वह हरि भक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें दे सकते हैं। बस बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है, वह सब तुम्हें देकर ही हम तपस्या के लिए जाएंगे। जो क्षण श्री कृष्ण की आराधना के बिना व्यतीत होता है वे लाख युगों के समान है, अर्थात श्री कृष्ण भजन के बिना यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीता तो समझना चाहिए कि हमारे 1,00,000 युग व्यर्थ बीत गए। जो दिन श्री हरि के ध्यान और सेवन से शून्य रह जाता है वही सबसे बड़ा दुर्दिन है। जो मनुष्य श्री हरि की सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषय को पाने की इच्छा रखता है वे मनोवांछित अमृत को त्याग कर अपने ही विनाश के लिए मानो विष खाता है। ब्रह्मा, शिव, धर्म, विष्णु, महाविष्णु, महानारायण, गणेश, सूर्य, शेष और सनक आदि मुनि। ये दिन रात प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं, उन जन्म मृत्यु और जरारोग व्याधि को हर लेने वाले श्री कृष्ण में हम लोग सदा अनुरक्त रहते हैं। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष लज्जित हो गया, उसका सिर झुक गया। तथापि माया से मोहित चित होने के कारण वह बोला, नहुष ने कहा, महर्षियों, आप लोग भक्त वत्सल हैं और सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं, इससे मैं शची को पाना चाहता हूं, अतः शीघ्र मुझे शची का दान दीजिए। मां सती शची ऐसे पति को पाना चाहती है जिसके वाहन सप्तऋषि हों, ये मेरा वर है, आप लोग शीघ्र ही मेरे अभीष्ट कार्य को संपन्न करें। नारद, नहुष की बात सुनकर सब मुनि कौतूहलवश एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। राजा को भगवान विष्णु की माया से वेष्टित तथा मोहित मानकर उन दीन वत्सल सप्तऋषियों ने कृपा पूर्वक राजा का वाहन बनने की प्रतिज्ञा कर ली। उनकी शिविका मुक्ता और माणिक्य से शोभित थी, ऋषियों ने उसे कंधे पर उठा लिया और राजा नहुष सुंदर वेश एवं रत्न में आभूषणों से विभूषित होकर उस शिविका से चला। उस वाहन द्वारा अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से अधिक विलंब होता देख राजा सप्तऋषियों को डांटने फटकारने लगा। शिविका के उस मार्ग पर सबसे आगे चलते थे दुर्वासा। उन्हें राजा की फटकार पर क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले, मूर्छित महाराज, तुम महान अजगर होकर नीचे गिर पड़ो। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के दर्शन होने से तुम अजगर की योनि से छूट जाओगे। तत्पश्चात रत्न में विमान से वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु का सेवन करोगे। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, तुमने श्री हरि की आराधना की है, अतः शाप से छूटने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। महामुनि, यों कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि हंसते हुए चले गए और राजा उनके शाप से सर्प होकर गिर पड़ा। वह समाचार सुनकर शची गुरुदेव को नमस्कार करके अमरावती में चली गई और बृहस्पति जी शीघ्र उस स्थान पर गए जहां इंद्र कमल नाल में निवास करते थे। सरोवर के निकट जाकर कृपा निधान गुरु ने अत्यंत प्रसन्न वदन हो कृपा पूर्वक देवराज को पुकारा। बृहस्पति बोले, वत्स, आओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय हो सकता है, भय छोड़ो और यहां आओ, मैं तुम्हारा गुरु बृहस्पति हूं। अपने गुरु का स्वर सुनकर महेंद्र का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे सूक्ष्म रूप को छोड़कर अपने ही रूप से उसके निकट आए। उन्हें भक्ति भाव से गुरु के चरणों में दंड की भांति पड़कर सिर से उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। उस समय महाभयभीत एवं रोते हुए इंद्र को गुरु ने स आनंद हृदय से लगा लिया। फिर उनसे प्राश्चित के लिए सोमयाग करवाकर उन्हें रमणीय रत्न में सिंहासन पर बिठाया और पहले से चौगुना उत्तम पर ऐश्वर्य प्रदान किया। तंतर सब देवता आकर उनकी सेवा करने लगे। शची ने पुनः अपने पति देवराज इंद्र को प्राप्त कर लिया और निवास मंदिर में फूलों की सेज पर वह उनके साथ आनंदपूर्वक सुख का अनुभव करने लगी। वस, इस प्रकार मैंने इंद्र के दर्प के भंजन तथा शची के स्तित्व की रक्षा का प्रसंग कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? तदंतर नारद के पूछने पर श्री नारायण ने इंद्र दर्प भंग के ही प्रसंग में गौतम के द्वारा इंद्र को शाप प्राप्त होने की बात बताई। साथ ही ये भी कहा कि अहिल्यापति के शाप से पाषाण शिला हो गई। गौतम ने शाप देकर अहिल्या से कहा, जाओ जाओ, तुम विशाल वन में पाषाण रूपनी हो जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरणों की अंगला का स्पर्श पाकर तत्काल पवित्र हो जाओगी, उसी पुण्य से फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। प्रिय इस समय तो विशाल वन में ही जाओ, ऐसा कहकर वह मुनि तपस्या के लिए चले गए।